Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 lutego. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Gdańsku ponownie stanął pomnik księdza Jankowskiego. Stoczniowcy ustawili go na cokole bez zgody miasta. PiS podsumowuje dotychczasowe rządy partii. Padną też nowe propozycje. Początek warszawskiej konwencji przed południem. Więcej śniegu w Tatrach. Wzrosło zagrożenie lawinowe. Pomnik prałata Henryka Jankowskiego wrócił na dawne miejsce w Gdańsku. Ustawiło go kilkudziesięciu pracowników Stoczni Gdańskiej, poinformował wiceprzewodniczący Zakładowej Solidarności Pomorskiej Radny PiSu Karol Guzikiewicz. Dzisiaj rano od godziny 7 trwało montaż. Stoczniowcy razem z firmą wynajętą postawili pomnik z powodu. Guzikiewicz przyznał, że postawienie pomnika odbyło się bez zgody Urzędu Miejskiego. Solidarność bierze za to odpowiedzialność, podkreślił radny. Jak dodał, na miejscu była obecna policja, która wylegitymowała osoby biorące udział w montażu pomnika. Monument stojący niedaleko kościoła Świętej Brygidy został przewrócony w nocy ze środy na czwartek. Trzej mężczyźni podejrzani o obalenie monumentu usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia i znieważenia pomnika. Nie przyznali się do winy. Podsumowanie dotychczasowych rządów partii i wyznaczenie kierunków na przyszłość. Temu służyć ma konwencja PiSu. Rozpocznie się za 2 godziny w warszawskiej hali Expo. Głos zabiorą m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Duży nacisk Prawo i Sprawiedliwość położy dziś na eurowybory. Głosowanie już za nieco ponad 3 miesiące. Pod własnym szyldem, czy może w koalicji europejskiej, PSL zdecyduje dziś, w jakiej formule wystartować w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Właśnie powinna zbierać się Rada Naczelna PSL-u. Wczoraj o przyłączeniu się do koalicji europejskiej zadecydował zarząd Nowoczesnej. W Tatrach przybyło śniegu. Ratownicy Topru ogłosili drugi stopień zagrożenia lawinowego. Wczoraj lawina porwała węgierskich Taterników do Doliny Pięciu Stawów z Piskich w słowackiej części Tatr Wysokich. Jeden z nich nie przeżył wypadku. Bezpłatne konsultacje, warsztaty i wykłady z psychologiem dziecięcym. Przygotowano je specjalnie na sobotę. Dziś dzień walki z depresją. W tym roku kampanii przygotowanej przez Forum Przeciw Depresji głównym tej tematem jest depresja wśród nastolatków. Depresja u nastolatków może być trudna do zauważenia i może być mylona z buntem lub lenistwem, wyjaśnia Ewa Ciepałowicz, organizator akcji Forum Przeciw Depresji. Dzieci reagują złością, agresją, brak koncentracji z nauką, wycofanie, rezygnacja z zajęć, które sprawiały do tej pory radość. To są takie nietypowe objawy. Czynnikiem, który sprawia, że dzieci i młodzież na końcu przeżywania swojego problemu mają depresję i myśli samobójcze, jest brak rozmów, brak poczucia bezpieczeństwa i budowania więzi z rodzicami lub innymi dorosłymi, zaznacza Lucyna Kicińska, koordynatorka telefonu zaufania w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Te więzi rodzinne, których jeżeli nie ma, no to dziecko po prostu ich potrzebuje, bo jeżeli ich nie ma, to w sytuacji kryzysowej dziecko sobie samo nie poradzi. Tylko w 2017 roku w Polsce 730 młodych osób podjęło próbę samobójczą. W 116 przypadkach zakończyła się ona śmiercią. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. Dziś wszyscy kibicujemy naszym skoczkom. O 14.30 pierwszy indywidualny konkurs na Mistrzostwa Świata. Na belce Stoch, kubacki wolny i broniący brązowego medalu z Lahti, Żyła. Szczególnie ten ostatni po wczorajszych kwalifikacjach miał sporo tematów do przemyślenia, mówił na gorąco Adam Małysz. Zawsze jeśli jest jakiś problem, to Stefan z nim siada i rozmawia dosyć mocno i Piotrek potem jest zupełnie inny. Ja mam taką nadzieję, że Stefan z nim porozmawia i będzie tak jak zawsze. Przed dzisiejszym konkursem hura optymistą na pewno nie jest najlepszy z Polaków. Wczoraj Kamil Stoch. Jego 11 miejsce powoduje, że czujemy niepokój. Z drugiej strony Kamil Stoch cały czas jest wymieniany w roli faworytów tej rywalizacji. Mam dużo doświadczeń, wiedzy, jak sobie radzić w pewnych sytuacjach, to mi pomoże. Zeffelt dla Trójki, Kuba Niziński. Przed południem nasi reprezentanci wystąpią też w biegach łączonych. Na starcie Izabela Marcisz, Weronika Kaleta, Urszula Łętocha i Kamil Bury. Niemniej w tym przypadku medal byłby niesamowitą niespodzianką, a w rywalizacji na skoczni już nie. Skoki odrobinę będą nam kolidować z meczem Górnika Zabrze z Zagłębiem Sosnowiec. Ten startuje o 15.30. Natomiast o 18.00 już nic nie przeszkodzi Państwu w śledzeniu naszego krajowego hitu. Lech Poznań zagra z Legią Warszawa. Trener Nawałka już wie, co jest nie tak z kolejorzem.

Dzień dobry Państwu. Mówię także w imieniu Haliny Wachowicz i Elżbiety Malinowskiej, a gośćmi są dzisiaj posłowie Paulina Henik-Kloska, Nowoczesna. Witam serdecznie. Marek Sawicki, PSL. Dzień dobry. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister kultury. Dzień dobry, witam. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry minister Państwu. Minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry Pani, i wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Dzień dobry. Za chwilę porozmawiamy przez może dłuższy czas, ale na potrzeby naszego programu dłuższy czas wcale nie jest taki długi, o decyzjach związanych ze zbliżającymi się wyborami, ale najpierw, żeby pan minister Spychalski się nie nudził, bo może będzie taki troszkę... Ja się nie nudzę, pani Leda. Czuł się wyobcowany, jeśli będziemy rozmawiać o tych wyborach europejskich, to zapytam o ustawę o zarobkach w NBP. Ona już jest uchwalona, przeszła wszystkie etapy, czeka teraz na podpis pana prezydenta. Czy prezes Adam Klapiński nie przekonał prezydenta do weta? Bo zdaje się, że miał taki zamiar. Spotkanie było ponad tydzień temu. Tak, rzeczywiście odbyło się takie spotkanie. Natomiast to nie jest tak, że na tym etapie ktoś kogoś będzie do czegoś przekonywał. Pan prezes Glapiński przedstawił swój pogląd. Także w formie pisemnej przedstawił panu prezydentowi zastrzeżenia formułowane przez Narodowy Bank Polski do ustawy procedowanej przez parlament. I no, parlament uchwalił ustawę. Ona teraz trafi do Pałacu Prezydenckiego, będzie analizowana także w kontekście tych kwestii, które podnosił pan prezes Glapiński. To jest normalna procedura, im więcej stanowisk, tym lepsza analiza każdej ustawy w Pałacu Prezydenckim. Co jest bardziej prawdopodobne? Podpis, skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, czy następcze skierowanie do Trybunału po podpisie? No, myślę, że poczekajmy chwilę na decyzję pana prezydenta, natomiast pan prezydent dość jasno wypowiadał się na temat kwestii jawności zarobków w życiu publicznym, mówiąc o tym, że Narodowy Bank Polski jest przecież częścią administracji publicznej, tej szeroko pojętej administracji publicznej, i że prezydent nie widzi przeciwwskazań, żeby zarobki kadry kierowniczej Narodowego Banku Polskiego nie były jawne, więc no, to jest, myślę, pewien wyznacznik potencjalnej decyzji pana prezydenta. Natomiast oczywiście wszystko trzeba rozpatrywać także w kontekście niezależności Narodowego Banku Polskiego, więc no, to są na pewno kwestie, które będą bardzo szeroko analizowane podczas prac nad ustawą w Pałacu Prezydenckim. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, nie musi mi się tym zajmować, ale coś państwo, ktoś z państwa by doradził coś prezydentowi? Ja bym doradzał, żeby jednak nie majstrować przy ustawie w ten sposób, żeby po pierwsze nie weszła ona w życie, bo praktycznie to i konflikt z Komisją Europejską i rzeczywiście zapisy, które są bulwersujące, a rzecz jest bardzo prosta. Pan prezes Glapiński nie ujawnił czy nie potwierdził wysokości zarobków dwóch pań, które tak bardzo zbulwersowały opinię publiczną, a przecież wszyscy wiemy, jakie to są zarobki, bo wynika to z oświadczenia majątkowego jednej z pań, bo jest radną. No i po co oszukiwać, kłamać i robić tego rodzaju rzeczy, kiedy trzeba by było powiedzieć tak, przepraszam, to nie powinno się zdarzyć. Ale pan teraz doradza, za dużo za nim pan teraz doradza prezesowi Glapińskiemu. Ja prosiłam o poradę dla prezydenta. Ale już prezydent rozmawiał z prezesem. Ma podpisać, czy nie? Prezydent rozmawia. Porada jest bardzo prosta. No oczywiście podpisać, skierować do Trybunału, no i niech się sprawa rozwlecze do następnej kadencji. A tu się zgadzam z posłem Halickim, po to, żeby ujawnić pobory dwóch pań, nie potrzeba było robić nowelizacji ustawy. No. Znaczy, Paulina Henik-Kloska. Pracowałam nad tą ustawą w komisji i akurat pewnie jestem jednym z nielicznych posłów, który przeczytał całą opinię Europejskiego Banku Centralnego na ten temat. Ustawa jest tak skonstruowana, że ją można zablokować do następnych wyborów. A nie wiem, czy to nie było celowe z premedytacją właśnie takie napisanie ustawy przez Prawo i Sprawiedliwość, ale można domniemać, że tak, ponieważ poza, jak wiemy, kwestią regulującą jawność, mamy kwestię ograniczeń w płacach w Narodowym Banku Polskim. I Europejski Bank Centralny, odnosząc się też do prawa polskiego, europejskiego, mówi wyraźnie, jawność zarobków w NBP jest pożądana. I ona faktycznie jakby jest pozytywnie zaakceptowana w tej opinii ECB. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię nacisków, to tam też, znaczy ograniczeń w pensjach, tam też nie ma jednoznacznie negatywnej opinii, tylko mówią tak, jeżeli chcecie regulować pensje w NBP-ie, to najpierw sprawdźcie, czy one nie uniemożliwią zatrudnienia ludzi, tak żeby NBP mógł wypełniać wszystkie swoje konstytucyjne role. Tak? Dobrze, pani poseł, krótko, co powinien zrobić prezydent? Znaczy, my musimy zaprezentować społeczeństwu zarobki w NBP-ie. To naprawdę jest przykre, że musimy to robić przez ustawą. Wystarczyłoby odrobinę przyzwoitości. Ma podpisać, czy ma skierować do Trybunału? Co ma zrobić? Znaczy musi podpisać, natomiast Prawo i Sprawiedliwość powinno przygotować jakby całą albo nowelizację, albo badania w ogóle, które wykażą, czy to ograniczenie pensji w NBP-ie jakkolwiek wpłynie na jego funkcjonowanie, bo niestety w trakcie prac w komisji nie byliśmy w stanie stwierdzić tego, bo nawet ze strony NBP-u nie przyszły, przedstawiciele przyszli bez odpowiednich statystyk, żeby na ten temat przedyskutować kwestię. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie, czy idziemy dalej? Stanisław Tyszka. Ja uważam, że pan prezydent powinien podpisać tę ustawę. Nie może być tak, że Narodowy Bank Polski jest prywatnym folwarkiem zarządzanym przez jedną osobę. Żałuję, że nie przeszła ustawa Kukiz15, która przenosiła mechanizm z Najwyższej Izby Kontroli na NBP, czyli odbierała zarządowi NBP możliwość kształtowania siatki płac i kompetencji i oddawała ją marszałkowi Sejmu, który by ujawniał ją w Monitorze Polskim. I trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie jawność, tylko brak jawności szkodzi NBP. Nie może być tak, że pan prezes zatrudnia sobie, prawda, osoby niekoniecznie mające odpowiednie kompetencje, tylko dlatego, że tam były jakimiś radnymi Prawa i Sprawiedliwości. Ta jawność jest europejskim standardem. Tak jest w Europejskim Banku Pani Centralnym, jeszcze w Niemczech, w Czechach. Za czasów pana prezesa Belki. W Anglii i Rumunii są jawne też wynagrodzenia na stanowiskach dyrektorskich, a NSA w swoich orzeczeniach stwierdził, że pieniądze NBP są pieniędzmi publicznymi i powinny i obejmuje je ustawa o dostępie do informacji publicznej. Także naprawdę... ostatnie zdanie. Oczywiście ja tam podnosiłem w czasie tych prac kwestię relacji z Europejskim Bankiem Centralnym, dlatego że w pewnym momencie pojawiła się groźba, że ratingi Polski mogą być obniżone. Natomiast to jest kwestia po prostu relacji międzynarodowych, uzgodnienia tego, tak żeby nie było wątpliwości. I rozumiem, że Jarosław Sellin nie będzie namawiał prezydenta do weta. Oczywiście, że nie, bo na każdym etapie pracy nad tą ustawą ja głosowałem za tą ustawą, więc liczę na to, że prezydent się pod tą ustawą podpisze i że temat będzie po prostu zamknięty, bo on rzeczywiście jakąś część opinii publicznej zbulwersował i ta jawność i wyznaczenie górnego limitu zarobków w Narodowym Banku Polskim ta ustawa załatwia. I temat będzie zamknięty i dobrze, że będzie zamknięty, bo od dzisiaj będziemy żyli zupełnie innymi tematami, na przykład propozycjami programowymi, które dzisiaj już za 2 godziny zaprezentujemy. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze czymś Prawa innym. I Sprawiedliwości, a myślę, że to będą na tyle ciekawe, atrakcyjne i merytorycznie dobrze przygotowane propozycje, że nie będziemy się zajmować tematami zastępczymi, tylko będziemy naprawdę debatować na. Chyba to nie jest temat zastępczy, jeżeli państwo przygotowali ustawę i ustawa została uchwalona, więc proszę tak nie dezawuować ustawy. Można powiedzieć, że wypełniono pewną lukę w zasadzie, która generalnie w Polsce obowiązuje, że jest szeroko rozumiana władza publiczna, jeśli chodzi o jej zarobki i regulacje górnych wynagrodzeń, jest transparentna. I tutaj tego zabrakło i wypełniliśmy po prostu tę lukę. Nie, panie ministrze, marnowanie pieniędzy publicznych to nigdy nie jest. Próbowano do porządku prezesa Glapińskiego. Mieliśmy już to zakończyć. Teraz nie otwieram dyskusji, tylko pytam pana ministra o ustawę o rekompensacie dla mediów publicznych. Ta ustawa jeszcze nie przeszła przez Senat, ale nie spodziewam się, żeby tam coś się wydarzyło. Dochodziły takie głosy, słuchy, jak to się mówi, że pan prezydent ma tu wątpliwości, ponieważ nie podoba mu się część tego, co się dzieje w telewizji. Czy będzie się poważnie zastanawiał nad podpisem pod tą ustawą? Prezydent za każdym razem poważnie zastanawia się nad podpisaniem każdej ustawy, która trafia na jego biurko i każda ustawa przechodzi w zasadzie ten sam tryb prac w Pałacu Prezydenckim. Tak, ale tu chodzi o emeryturę, bo sama ustawa nie jest skomplikowana. No tak, proszę pamiętać, że ustawa o rekompensacie dla mediów publicznych, ona tak naprawdę dotyczy zwrotu pieniędzy dla mediów publicznych, które nie wpływają do mediów z uwagi na zwolnienia ustawowe, więc no to jest jakby idea tej ustawy, żeby te pieniądze do mediów publicznych jednak trafiły. Natomiast to byłoby, poczekajmy, aż ta ustawa trafi na biurko pana prezydenta, będzie analiza, będzie decyzja. No, jeszcze musi się tą ustawą zająć Senat, ewentualne poprawki będzie rozpatrywał Sejm, więc myślę, że jeszcze chwila, za czym ta ustawa trafi na biurko prezydenta. Ja tylko chciałam poprosić w imieniu moich kolegów publicystów, reporterów także z Łodzi, z Lublina, z Krakowa, z Wrocławia, twórców Teatru Polskiego Radia, odkrywców i propagatorów nowej muzyki, także panie pośle, muzyki ludowej, tam nie trzeba odkrywać, tam trzeba popularyzować i to się dzieje. I to się rozwija. Żeby państwo, posłowie, nie mówię do wszystkich, tylko do tych, no, wiedzą, do których mówię, żeby nie pisali, nie mówili publicznie, nie pisali na Twitterze o skandalicznym miliardzie 300 dla pisowskiej propagandy w telewizji publicznej, ponieważ to nie jest prawda. Kilkaset tysięcy, milionów idzie do rozgłośni regionalnych i do polskiego radia. Ale to jest problem, panie redaktor, że tam pomieszane są rzeczy niekontrowersyjne, czyli rekompensaty dla radia, dla rozgłośni regionalnej, z rzeczami bardzo kontrowersyjnymi, czyli pieniędzmi na robienie ludziom wody z mózgu przez pana Kurskiego za ich własne pieniądze. Dlatego Kukiz15 był przeciw. Ale ja dlatego proszę o uczciwość i żeby nie wkładać wszystkiego do jednego wora. Szkoda. I nie robić takich sugestii, że to jest nie wiem, ładowanie w Wiadomości, czy w inne programy, no, ale poniekąd które się jest, nie w dużym stopniu jest, pani redaktor. Ja się przysłuchiwałem tej debacie w parlamencie na temat tej poselskiej ustawy o tych rekompensatach dla mediów publicznych i widziałem obsesję TVP. Po prostu wszyscy mówili o TVP, zapominając, że media publiczne to jest 19 podmiotów w Polsce. To jest Polskie Radio, w tym program Trzeci Polskiego Radia, w którym teraz rozmawiamy, to jest 17 rozgłosi radia publicznego. A jeśli chodzi o TVP, to przypominam, bo też posłowie opozycji zwłaszcza raczą o tym zapominać, że to są na przykład kanały tematyczne takie jak TVP Kultura, TVP Historia, TVP ABC dedykowane dzieciom, gdzie wreszcie polska animacja, polska kreskówka się odrodziła, a w głównych antenach na przykład teatry telewizji czy transmisje muzyki jazzowej czy poważnej. I o tym posłowie, którzy mają po prostu obsesję w stosunku do TVP, raczą zapominać, ciągle mówiąc tylko i wyłącznie o tym jednym segmencie programowym. Więc wróćmy na ziemię. Drodzy państwo, bądźmy uczciwi. Nie dotyczy to, przepraszam, ale panie pośle, nie to ja nie zamierzam. Panie pośle. Te pieniądze pochodzą z budżetu, a ta nowelizacja, ta ustawa wykracza poza budżet. Musicie stworzyć specjalny system finansowania właśnie telewizji publicznej i właśnie tej propagandy, o czym sam prezes Kurski mówił, jakimiś obligacjami, mechanizmami sztucznymi po aferze KNF-u, po kryzysie, w którym wpadliście z tymi wszystkimi aferami ze srebrną włącznie. I to jest 1,3 miliarda, może z małym odpisem na radio. Nie z małym odpisem, bo to jest rzeczy. To jest po prawie to, żeby 500 paski, milionów. Po to, nie żeby jest te paski propagandy i kłamstwa dalej się ukazały. I to będziecie nie jest, mieć że reszta jest na oczach. Paski, naprawdę na Boga. Za to będziecie odpowiadać, czy bo to jest nieuczciwe. Problem jest taki, że prosiłam państwa, ja tylko dlatego chciałam powiedzieć, jaka jest prawda o tych pieniądzach. Dobra, i nie chciałabym tu robić sądu nad telewizją. Nie. Ale panowie Długodysacze, ja chciałam tylko powiedzieć... Jest pan pewien, że warto by w publicznym radiu robić sąd nad telewizją? Jestem przeciwnego zdania. Pani redaktor, problem propagandy... Problem propagandy nie dotyczy tylko telewizji, bo na przykład w kampanii samorządowej oddziały regionalne bardzo mocno były włączone również w taką kampanię nękania samorządowców. Ale jakie oddziały regionalne? Ja znam oddział regionalny w Opolu, który potrafi zrobić program pod tytułem Totalna opozycja telewizji? Krytykuje władzę. Pani poseł, ale pytam oddziały regionalne telewizji. No, były no bo to jest jedna instytucja, to jest telewizja. Ale, ma oddział regionalny, radia a radio nie ma oddziałów regionalnych, ma spółki. Ma spółki, no dobrze. W każdym bądź razie powiem tylko tak, że na zachętę, że w tym tygodniu Nowoczesna przedstawi projekt ustawy o Obywatelskiej Radzie Mediów, które przygotował nasz poseł Krzysztof Mieszkowski, od lat zajmujący się kulturą, wspólnie z różnymi ekspertami, zresztą jest członkiem Rady Programowej Telewizji. Jest członkiem Rady Programowej Telewizji, która, której przyjęcie dałoby możliwość przywrócenia niezależności mediów publicznych i odzyskania też niegdyś posiadanego autorytetu. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało się nad tym projektem pochylić? Wątpię, ale jest to projekt, który będzie leżał pewnie w sejmowej zamrażarce, który w przyszłości będzie można wykorzystać, który może być drogą do odpolitycznienia mediów. Myślę, że pani redaktor również na takim procesie by zależało. W każdym razie mnie też zależało bardzo na procesie ustalenia takiego sposobu finansowania mediów, żeby rokrocznie nie dochodziło do tego typu dyskusji, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość obiecało to na początku kadencji, a nawet przed początkiem tej kadencji i po ponad 3 latach nie ma uchwalonej ustawy. Prawda, panie pośle? Są koncepcje. Uśmiecha się pan tak troszkę jak Mona Lisa. Są koncepcje nowego sposobu finansowania mediów publicznych, odejścia od abonamentu, ale nie ma decyzji politycznej, że z którą z tych koncepcji idziemy. To nie są łatwe decyzje i powiedzmy sobie to zupełnie szczerze, dlatego że one w gruncie rzeczy oznaczają pokazanie, że wchodzi jakaś nowa danina publiczna, którą obywatele mają uiszczać i dla żadnej władzy to nie są przyjemne decyzje. My staramy się raczej tego unikać, żeby nowe daniny publiczne były nakładane na obywateli. Wręcz przeciwnie, obniżamy te daniny publiczne, o czym świadczy sukces małego ZUS-u i obniżenie PIT-u dla małych. I rekordowa podwyżka ZUS-u od 1 stycznia. A teraz będzie mówił Marek Sawicki, ale o Radzie Naczelnej PSL. Od 83 roku nieprzerwanie płaca abonament. Ja też. I powiem szczerze, że coraz bardziej tego żałuję. I panie ministrze, niech pan nie zaklina rzeczywistości. Media publiczne niestety, przede wszystkim telewizja, bo nie media publiczne, ale telewizja publiczna w swych wydaniach informacyjnych niestety obiektywna nie jest. A teraz o Radzie Naczelnej PSL, która rozpoczęła posiedzenie 26 minut temu. Ma tam zapaść decyzja, może już zapadła w sprawie przystąpienia albo nie przystąpienia PSL-u do Koalicji Europejskiej, a pan jest tutaj z nami, pan przeciwnik tego przystąpienia. Nie leży pan, nie rozdziela pan koszuli jak rejtan. Panie redaktor, różnimy się tym od innych środowisk politycznych, że w PSL-u można dyskutować i każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy. Ja te poglądy jasno przez kilka miesięcy przedstawiałem i mówiłem, że wielki projekt, Koalicja Europejska, nie będzie projektem trwałym, nie będzie projektem, który jest ściśle związany programowo, choć dla celów polityki europejskiej można te wspólne elementy znaleźć. Jestem demokratą, jaka decyzja zapadnie, będziemy wiedzieli gdzieś pewnie koło 11.30. Czyli jeszcze nie zapadła. Z pewnością nie. Jeszcze nie dyskusja zapadła, jest. Dlatego czekają, że będzie na pana Marka Sawickiego. Dlatego, że będzie dyskusja. Czy czekają? Nie wiem. No nie, to, ja uważam, panie panie ministrze, z pewnością zdążę jeszcze zabrać głos i z pewnością także zdążę. Ale to nie jest tak, że pan jest jedynym przeciwnikiem wejścia PSL-u. Ja uważam, że powstaje miejsce w środku sceny politycznej, to także zauważa Donald Tusk, że słabnące PiS po tych wszystkich aferach, ale także niezbyt mocno wzmacniająca się Platforma Obywatelska pozostawia przestrzeń w środku sceny politycznej do zagospodarowania. I Donald Tusk zapowiedział, że na wybory parlamentarne powoła ten projekt czerwiec, czy 4 czerwiec po to, żeby zawalczyć o Senat. Więc nie tylko PSL, nie tylko ja, ale także inni politycy widzą, że ten duopol polityczny PO-PiS powoli się wyczerpuje i trzeba z ofertą programową, a taki program Polskie Stronnictwo Ludowe ma, zaproponować wyborcom centrum ofertę spokojną, rozwoju, współpracy, a nie wojny. Nowoczesna nie miała wątpliwości mimo nieprzyjemnej sytuacji z grudnia ubiegłego roku, kiedy to nastąpiło, jak mówiła Katarzyna Lubnauer, wrogie przejęcie posłów Nowoczesnej przez Platformę Obywatelską. Muszę zapewnić państwa, że PSL nie jest jedyną partią, w której jest duża demokracja. Nowoczesna powstała w ten sposób i tak funkcjonuje funkcjonuje, że każdy ma prawo głos zabierać, są organy, które podejmują decyzje. No to jakby kwestie koalicyjne były, znaczy ja przypomnę, że myśmy już ponad rok temu jako pierwsi powiedzieli, że żeby wygrać następne wybory, przywrócić demokratyczne państwo prawa, poprawić pozycję Polski w Unii Europejskiej, potrzebna jest bardzo szeroka koalicja, ponieważ druga strona się dawno temu zjednoczyła. Przecież to też nie jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, a po naszej stronie jest wiele partii o różnym poziomie poparcia. Tylko widzi pani, od początku jest, to nie jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale jest klub Prawa i Sprawiedliwości i bardzo często politycy innych partii występują pod marką członków klubu Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy, Prawo i Sprawiedliwość skonsumowało już za cztery minimum partie, czyli Samoobrona, LPR, no teraz partie pana Gowina czy Ziobry. Mam nadzieję, że nasz partner będzie jakby wyciągnął też lekcje z historii i będziemy partnersko ze sobą współpracować. Natomiast decyzja została podjęta po głębokiej dyskusji w imię odpowiedzialności za nasz kraj i trochę w duchu oczekiwań obywateli, którzy oczekują porozumienia. Pani Boże, a to jest Ryszardem Petru, który chce się przytulić do państwa i chce, żeby powstał federacyjny klub Teraz Nowoczesna. Państwo nie chcą. Najwyżej można drzwi uchylić, żeby Ryszard Petru wrócił, tak, ale nie tak, żeby wszedł przez drzwi. To jest sporo nazwę. Nowoczesne szerokie. Teraz, czy Teraz Nowoczesne? No właśnie. Znaczy, Katarzyna Lubnauer, nasza pani przewodnicząca, odpowiedziała wczoraj na ten apel Ryszarda Petru, mówiąc jednoznacznie, że no jakby nie widzimy potrzeby zmiany nazwy. Idee Nowoczesnej, myślę, łączą nas wszystkich i Ryszard Petru może zawsze chcieć wrócić. No wtedy musi to oczywiście klub rozpatrzyć, bo mamy pewne zasady demokratyczne. Powroty synów marnotrawnych zawsze cieszą. Ale no jakby Katarzyna Lubnauer nie będzie stała jakby jako przewodnicząca w opozycji do takiej chęci ze strony Ryszarda Petru. Myślę, że posłowie również, więc zapraszamy. Natomiast no nikt nie widzi potrzeby. Nie po to w grudniu broniliśmy klubu, żeby dzisiaj zmieniać jego nazwę. Dobrze, to załatwimy tutaj sprawę tworzącej się koalicji. Co z tego ma Platforma Obywatelska, oprócz tego, że konkurentów coraz mniej? Obywatele mają mieć i to są najważniejsze. Nie, ale ja teraz nie pytam obywateli, tylko pana pytam jako osobę z Platformy Obywatelskiej. Na nas na pewno spoczywa odpowiedzialność, duża odpowiedzialność za dalsze losy kraju. Jeżeli tutaj pan poseł Sawicki powołał się na Donalda Tuska, co prawda ja nie słyszałem tego cytatu, który pan przytoczył, słyszałem coś innego. Było dobrze słuchać wywiadu. Wręcz odwrotnie. Wczoraj w Trójce to był Grzegorz Schetyna i bardzo się obruszył, jak ja powiedziałam. Zapytałam, co, jaki jest jego stosunek do ruchu 4 czerwca? Powiedział, nie ma takiego ruchu. Ale jakiego ruchu? Wszyscy obywatele, tak jak w 89 roku. Nie ma trzeciej drogi. Albo będzie Polska w Europie, będzie silna i będziemy działać na rzecz odbudowania tej pozycji w solidarnej Europie, która również uruchamia dla nas środki, daje gwarancję bezpieczeństwa, albo będziemy na jej marginesie, albo poza nią. Nie ma trzeciej drogi. I w związku z tym od lewa do prawa, dojścia mogą być różne. Jeżeli chodzi o kwestie rozwiązań problemów krajowych, taki cel należy dzisiaj zrealizować silnym sojuszem. Tego oczekują obywatele. To mówiła pani poseł przed chwilą. Było także oczekiwaniem wtedy, kiedy przy łamaniu podstawowych zasad działania Sejmu protestowaliśmy na sali sejmowej. Od tamtego momentu ten proces jednoczenia ma miejsce i Grzegorz Schetyna bardzo skutecznie ten blok formuje. Dziś jest on jeszcze szerszy niż Koalicja Obywatelska, która wygrała wybory samorządowe. Dlatego europejska, że ten cel jest w Europie, panie ministrze Sawicki. Razem jesteśmy w jednej frakcji, więc nie rozumiem, po co się dzielić tam, gdzie tym bardziej razem współpracujemy w Brukseli. I w ramach ekipy jest to zrozumiałe. No właśnie, jeżeli jest to zrozumiałe. Zaraz oddam głos też panu marszałkowi. Panie, zrozumiałe, to nie bardzo panie rozumiem, Boże, co pan cała powiedział ta szeroka obudowa jest ostatnie, zrozumiała. Ostatnie w tej serii pytanie do pana posła Andrzeja Halickiego. Tak, jak będą układane listy? Czy to będzie burza mózgów z udziałem liderów wszystkich wchodzących w skład ugrupowań? Czy listy ułoży Grzegorz Schetyna i jak mówią niedobrzy ludzie, jedynki niebiorące dostaną koalicjanci? To znaczy jedynki niebiorące? Wie, jeżeli chodzi o wybór, które jedynki są biorące. Jeżeli chodzi platformy, o reprezentację dla wszystkich środowisk, muszą być to listy reprezentatywne, to oczywiście duży musi ustąpić, to też jest nasza świadomość i to czyniliśmy także w Koalicji Obywatelskiej, kiedy z Nowoczesną tworzyliśmy ten wspólny blok, czy z innymi środowiskami samorządowymi. Teraz tym bardziej. Oczywiście, że jesteśmy tym ugrupowaniem najsilniejszym. Być może w związku z tym ta większość nawet na pewno będzie po naszej stronie, ale ta elastyczność jest bardzo duża. Wszyscy będą reprezentowani, natomiast wybierać będą obywatele. Będą szukać swoich reprezentantów po to, żeby również ich poglądy były reprezentowane w tej delegacji europejskiej. Ona musi być skuteczna, jeszcze raz potwierdzam. To jest cel. Musimy wyeliminować to, co PiS nabroił przez te 3 lata, bo mieliśmy antydyplomację i antypolitykę, jeżeli chodzi o nasze interesy europejskie. To było bardzo długie zdanie. Czy Kukiz 15... Ale jakże ważne. No, jakbym słyszała Jachmia Brudzińskiego, który to najdłuższe zdania wygłaszał. Ach, ale jakie to ważne było. Czy Kukiz 15 w ogóle się przygotowuje do wyborów europejskich, ponieważ słychać tylko o tym, że Paweł Kukiz rozmawiał z przedstawicielami Ruchu Pięciu Gwiazd, no, ale to nie jest przygotowanie do wyborów europejskich, tylko do funkcjonowania po wyborach europejskich, ale najpierw trzeba znaleźć się w Parlamencie Europejskim, żeby później tam utworzyć wspólną frakcję. Oczywiście, że się szykujemy bardzo intensywnie, pani redaktor, jako trzecia siła polityczna w Polsce. Natomiast my się skupiamy na pracy na rzecz obywateli, pracy programowej. Zbudowaliśmy zalążki naprawdę poważnego sojuszu europejskiego. Luigi Di Maio, wicepremier Włoch z Ruchu Pięciu Gwiazd, jest w tym momencie jednym z najważniejszych polityków europejskich. W zeszłym tygodniu byliśmy w Rzymie i podpisaliśmy 10-punktowy manifest również z Finlandią, z grupowaniem z Chorwacji, z Grecji i rozmawiamy z grupowaniami z innych państw. Chodzi nam o zakończenie dominacji Francji i Niemiec w Unii Europejskiej, dominacji wielkich międzynarodowych korporacji, które mają olbrzymią przewagę nad obywatelami. Nie zgadzamy się na państwa i obywateli drugiej kategorii. Nie może być tak, że polski rolnik ma niższe dotacje, nie może być tak, że gorszy jako kości produkty są wysyłane na rynki wschodnie. Ale trzeba się dostać do Parlamentu Europejskiego, czy nie? No trzeba się dostać, pani redaktor, wie pani czym? Mówiąc, po co chcemy iść do Europy, prawda? A nie bawiąc się w te roszady, prawda, z dinozaurami politycznymi jakimiś, prawda, naftaliną i tak dalej. Dobrze, no, ale musicie mieć idziemy tam nazwiska, które będą się dobrze kojarzyć. No oczywiście, że tak. No, i przedstawimy, jak zostanie ogłoszona kampania wyborcza. Jeszcze nie została ogłoszona. Ale rozumiem, że listy Kukiz 15 jako jedyny w czyjejś głowie. Czy gdzieś na karteczkach, w biurkach. Oczywiście, że tak. Kukiz 15, proszę zauważyć, pani redaktor, jako jedyna siła polityczna w tym momencie mówi, z czym chce iść do Europy, żeby walczyć o interesy obywateli. Rolników, drobnych przedsiębiorców, pracowników, prawda? A reszta dyskusji to jest dyskusja, prawda, o jakichś roszadach starych polityków, no. Jarosław Sellin, czy prezes PiS powinien odpowiedzieć pozytywnie na apel Anny Sobeckiej, która uważa, że Zjednoczona Prawica powinna się poszerzyć przed tymi wyborami o na przykład Roberta Winnickiego, o profesora Piotrowskiego, o Marka Jurka? Myślę, że ocena komentatorów, publicystów po ujawnieniu wstępnych czołówek naszych list do Parlamentu Europejskiego, która była dosyć jednoznaczna, że to są po prostu mocne listy, wskazuje, że i one będą jeszcze mocniejsze, o czym się państwo przekonacie, wskazuje, że idziemy z dużą powagą do tych wyborów. Ja się zgadzam z posłem Halickim, że wybory tegoroczne, zarówno europejskie, jak i parlamentarne, jesienne, to są być może nawet najważniejsze wybory od 1989 roku. I mam też taką refleksję historyczną, bo akurat wczoraj byłem na spotkaniu solidarnościowych uczestników obrad Okrągłego Stołu i obejrzeliśmy sobie taki film z tamtego czasu, właśnie z 1989 roku, jak to na przykład młody sekretarz Czarzasty wspierał stronę PZPR-owską przy tym okrągłym stole, na czele której stał Kiszczak. I dzisiaj po 30 latach się okazuje, że pod tym szyldem Koalicja Europejska są właśnie ci ludzie. No dobrze, ale państwo się z tymi ludźmi dogadali. Miller, Czarzasty. Proszę o tym pamiętać. Z dawnymi członkami. Z dawnymi członkami Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którym właśnie wówczas odmawiano legalizacji i z tego powodu o mały głos okrągły stół się nie zawalił, właśnie z powodu braku zgody na legalizację NZS-u. I ta koalicja strachu, która się tworzy pod szyldem Koalicja Europejska, która próbuje zebrać wszystkich, ale nie wiadomo w imię czego, bo co łączy antyklerykalną Barbarę Nowacką, być może z PSL-em, który dzisiaj jakąś decyzję będzie podejmował, co łączy dawnych postkomunistów z dawnymi liderami Niezależnego Zrzeszenia Studentów, dali Bóg nie wiem, poza Panie strachem pośle, przed tym, że nie będą mogli powrócić do władzy, do której byli przyzwyczajeni przez wiele, wiele lat, zamieniając się tą władzę. To był bardzo długi rozbieg do odpowiedzi na pytanie o apel Anny Sobeckiej. Apel Anny Sobeckiej jest zrealizowany. Listy Prawa i Sprawiedliwości są dobre, są mocne, będą jeszcze mocniejsze, będą prezentowane w pełni już wkrótce, a dzisiejsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości ma załatwić jedną ważną sprawę. Mamy opowiedzieć Polakom, po co w ogóle idziemy do tych wyborów, bo ja jak na przykład słucham wszystkie... Ale po co pan ale idzie zaraz, do tych wyborów? Zaraz odpowiem. Ja jak na przykład słyszę te wszystkie historie, kto powinien pod tym szyldem Koalicja Europejska się znaleźć, kto i na jakich warunkach i tak dalej, to ja cały czas nie wiem i myślę, że większość Polaków nie wie. No dobrze, łączycie się, robicie, zbieracie z oporami mniejszymi bądź większymi, ale w imię czego? Ja tego nie wiem. Wasz lider, Donald Tusk, który naprawdę przeprowadził akcję ewakuacja 5 lat temu, tak kieruje tą Europą, że ona się rozpada na naszych oczach, że wychodzi jeden z najważniejszych krajów z tej Unii Europejskiej i największe kryzysy w historii Unii Europejskiej ją szarpią. My idziemy do Europy żeby ten projekt ratować. Ten projekt można uratować tylko w taki sposób, że się uzna, że ten bunt narodów, który widzimy w wielu dużych krajach Unii Europejskiej, z tego buntu narodów się wyciągnie wnioski. Wnioski są następujące. Utopiści, ideologicznie zapiekli lewicowi, liberałowie, niszczą projekt Unii Europejskiej od wewnątrz, od środka, przyspieszając projekt Federalnego Państwa Europa, który jest projektem utopijnym. Trzeba powrócić do korzeni, czyli trzeba uznać, że Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, skupiającą niepodległe państwa narodowe, które mają swoje uprawnienia, umawiamy się na współpracę Panie w pewnych ministrze. Dziedzinach, a w innych kraje narodowe Panie wypełniają ministrze, swoje litości, co to znaczy, że apel Anny Sobeckiej został zrealizowany? Czy Robert Winnicki, Marek Jurek, Kaja Godek, Mirosław Piotrowski będą na listach? W tym sensie został zrealizowany, że pani poseł Sobecka postuluje, żeby te listy były na tyle silne, żeby rokowały możliwość zwycięstwa i moim zdaniem rokują. Te, które już przedstawiliśmy. A pana osobista motywacja, dlaczego pan nie chce dalej pracować w Polsce dla Polski i na przykład zajmować się obchodami 20. rocznicy, setnej rocznicy roku 20. To jest właśnie retoryka, której nie rozumiem. Do Parlamentu Europejskiego polski polityk idzie po to, żeby walczyć o polskie interesy narodowe, bo każdy poważny polityk, który rozumie skąd pochodzi i jakie ma zadania, taką rolę tam wypełnia, a nie po to, żeby się tylko kłaniać mocnym, płynąć w głównym nurcie, jak to robili nasi poprzednicy, tylko właśnie wiedzieć, jaką ma agendę do zrealizowania i walczyć. To nie jest żadne uciekanie z Polski, bo każdy europoseł... Ale ja nie mówiłam o uciekanie, że... ma swoje biuro poselskie w jakimś mieście w Polsce, większość czasu spędza w Polsce, a jedzie tam, żeby walczyć o polskie interesy narodowe ja na sesjach parlamentu. Pytam o konkretną sprawę, właśnie o te rocznice. Pan zajmował się, zajmuje się pan drugi rok setną rocznicą odzyskania niepodległości. Przed nami rocznica i takim kolejna ważna rocznica, i takim naturalnym myśleniem o tym, kto się tym powinien zajmować, jest to, że właśnie pan. Ale ja się tym zajmuję. Ja się tym zajmuję i będę się tym zajmował, bo mamy bardzo dobre plany i na rocznicę 15-lecia właśnie obecności Polski w Unii Europejskiej, i na rocznicę 30-lecia wydarzeń przełomowych z 89 roku, i na rocznicę 450-lecia Unii Lubelskiej, i na rocznicę 80-lecia II wojny światowej. Nie I zapewniam, panią redaktor, że nawet jak się pracuje w Parlamencie Europejskim, to można również realizować ważne zadania tutaj wewnątrz kraju. Biura poselskie europosłów są tu w kraju. Minister Błażej Smychalski, czy prezydent będzie się przyglądał, apelował o frekwencję, czy będzie wspierał ludzi swojego obozu? O wiele wskazuje na to, że frekwencja w tych wyborach europejskich może być najwyższa w historii. Myślę, że wszyscy byśmy się z tego cieszyli. To ważne, żebyśmy podejmowali wiele działań, żeby frekwencja w wyborach była jak największa. ta, tak jak mówię, rośnie, tak się wydaje, że w tym roku będzie największa. Natomiast no, oczywiście pan prezydent nie będzie angażował się w wybory europejskie, będzie prosił o merytoryczną, dobrą kampanię wyborczą, o kampanię, która powinna skupiać się na tych zagadnieniach europejskich, na tym, co konkretni politycy, co konkretne partie wystawiające listy do Parlamentu Europejskiego chcą dla Polski wywalczyć, o czym chcą rozmawiać. I mam nadzieję, że takich brutalnych ataków, nie mających nic wspólnego z wyborami do Parlamentu Europejskiego, będzie po prostu jak najmniej. Proszę Państwa, izraelski minister spraw zagranicznych Izrael Katz powiedział, że nie zamierza przepraszać za swoje słowa o wrodzonym antysemityzmie. Premier Morawiecki udzielił wywiadu izraelskiemu dziennikowi Haaretz i tam powtórzył, że wypowiedź Katza, ta wcześniejsza, jest rasistowska. Rząd ciągle czeka na przeprosiny. Jak to się Państwa zdaniem skończy i jakie powinny być działania rządu? Marek Sawicki. No przede wszystkim trzeba być mistrzem świata, żeby organizując konferencję bliskowschodnią zapobiec wojnie irańsko-izraelskiej i wywołać wojnę izraelsko-polską. Słowa haniebne, natomiast premier Izraela ma instrumenty do tego, żeby tego ministra natychmiast odwołać. Powinien Polskę za niego przeprosić. I wtedy jest szansa na normalizację wzajemnych stosunków. No, Polska była przez lata, przez dziesięciolecia takim ambasadorem Izraela na terenie Europy, ale po wejściu do Unii Europejskiej także w Unii Europejskiej. Silna Polska. Niestety od 3 lat Polska w Unii Europejskiej jest słaba i Izrael to zauważył. I dzisiaj Izrael stawia na Węgry, Słowację i Czechy w sprawie reprezentacji jego interesów w Europie, a nie na Polskę. Paulina Henik-Kloska. Znaczy, sytuacja, chciałam uzupełnić, bo poza tym, że po konferencji bliskowschodniej mamy problem ponownie na linii Polska-Izrael, to jeszcze w Iranie nasze firmy tracą masowo kontrakty. I nie dość, znaczy wszyscy wiedzieliśmy, że ta konferencja nie przyniesie nic dobrego Polsce, ale nikt się nie spodziewał, myślę, takich strat. No to jest niestety efekt wcześniejszych błędów dyplomatycznych, które doprowadziły nas do tego momentu, no bo prowokacja w postaci IPN-u na pewno nie bez powodu dzisiaj jest, znaczy jest jedną z przyczyn, dla których w trakcie kampanii... Dlaczego pan mówi prowokacja? Bo Bo to była nieprzemyślana... Ale prowokacja no to kojarzy się z jakimś takim działaniem, które ma spowodować określony skutek, prawda? Znaczy może znaczy prowokacja wydarzenie, pod tym kątem, że sprowokowaliśmy, dokładnie tak, czyli wydarzenie, które sprowokowało największy tak naprawdę kryzys w stosunkach dyplomatycznych między Polską a Izraelem. No pod tym kątem była to prowokacja, z której potem rząd się wycofał. No nie, dzisiaj jest tak naprawdę wykorzystywana przez wielu polityków izraelskich. No te słowa są obraźliwe, nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli o nich tak po prostu zapomnieć. Natomiast mam wrażenie, że bez udziału dodatkowych mediatorów to te stosunki naprawdę trudno będzie naprawić. Rząd Prawa i Sprawiedliwości... No, kogo pani widzi w roli mediatora? Bo zdaje się, że włącza No właśnie najgorsze to jest to, że nie bardzo nikt nie chce... No strona amerykańska się włącza mniej lub bardziej śmiało. Raczej mniej śmiało niż bardziej. Chyba bardziej śmiało niż mniej. Zobaczymy, jakie będą skutki, bo tak samo śmiało mieli stanąć za nami członkowie Grupy Wyszehradzkiej, którzy mieli odbyć tylko spotkanie bilateralne w trakcie ostatniego szczytu, a widzieliśmy syto zastawione stoły i jednak trwające rozmowy wielostronne. Więc w jakimś wymiarze ten szczyt się odbył i partnerzy za nami nie stanęli. To pokazuje naprawdę słabą polityczną pozycję nie Polski, rządu Prawa i Sprawiedliwości, który dzisiaj nie jest szanowany przez swoich partnerów. Co powinien zrobić rząd Andrzej Halicki w takiej sytuacji? Powinien domagać się przeprosin. Przypominam, jak po gafie, którą prezydent Obama publicznie sam powiedział, więc żyliśmy tym przez pewien moment, bardzo szybko reagował sam on i w ten sposób powinien zadelegować najpierw premier Netanyahu, no ale oczywiście minister dopiero co został mianowany, więc ale tym bardziej łatwo odwołać, bo nie zdążył jeszcze. No jeszcze na razie tylko nabroił. No, problem polega na tym, że to jest efekt bardzo słabej pozycji Polski i tak naprawdę antydyplomacji, mówiłem o tym już wcześniej, od tego szczytu zaczynając, ale przecież wcześniej mieliśmy także całą serię kryzysów. I mówiąc wprost, nie wiem, co jeszcze trzeba zrobić. Właściwie najlepiej też by było nic nie robić, bo po prostu obawiam się, że każde następne działanie by wywołało kolejny efekt, jak domino. W tej chwili straciliśmy nawet Grupę Wyszehradzką jako partnera. No przecież dlaczego straciliśmy? Dlatego, że wbrew polskiej zapowiedzi, ponieważ miała ona charakter taki zero-jedynkowy, jednak ten szczyt w wymiarze trójki się odbył. Nie, no w wymiarze czwórki, tylko Polska zastąpił Tylko bez Izrael. Nas. No mówię tak, ale bez miał być jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, no właśnie, było się wszyscy tak, bez jednego. Wyszło. Więc naprawdę nie wiem, myślę, że lepiej by było, żeby już minister nigdzie nie wyjeżdżał, żeby rząd się nie wypowiadał w tematach międzynarodowych, żeby jak najszybciej zakończyć tę aktywność, bo ona przynosi tylko straty. Minister Czaputowicz, ma nigdzie nie wyjeżdżać? Jak słoń w składzie porcelany ta nasza dyplomacja się zachowuje. Znaczy, staliśmy się rzeczywiście chłopcem do teraz bicia. Teraz już mówi Stanisław Tyszka. Tak, staliśmy się chłopcem do bicia przez beznadziejną dyplomację Prawa i Sprawiedliwości. I nasze stanowisko Kukiz 15 jest takie, jeżeli sami nie zaczniemy się szanować, to nikt nas nie będzie szanował. Jest instrument dyplomatyczny powszechnie stosowany na świecie, wpisanie na listę osób niepożądanych, czyli uznanie za persona non grata. Kiedyś między innymi Polska uznała za persona non grata pana Żyrinowskiego. I teraz tak, jeżeli pan Kac mówi, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki i wielu Polaków kolaborowało z niemieckimi nazistami, rząd domaga się, polski rząd, przeprosin, a on wychodzi i mówi, że nie przeprosi i cały czas te słowa swoje podtrzymuje, to naprawdę sytuacja wymaga poważnej reakcji. Ja prosiłem ministra Czaputowicza, czy napisałem do niego wniosek po pierwszej wypowiedzi pana Kaca. Wczoraj Paweł Kukiz wysłał list z wnioskiem, apelem do pana premiera Morawieckiego, żeby natychmiast pana Kaca wpisać na listę osób niepożądanych. I to jest typowa praktyka światowa, stosowana powszechnie, tylko że rząd Prawa i Sprawiedliwości się będzie bał. Ale dlatego, że oni prowadzą politykę zagraniczną na kolanach wobec Izraela i Stanów Zjednoczonych. I to jest problem, który mamy w tej chwili. Konsekwencje uznania za persona non grata ministra spraw zagranicznych. Tak jest, panie redaktor. Czyli najważniejszej osoby w dyplomacji. To jest tak jest. Jak zerwanie stosunków dyplomatycznych. To nie jest jakiś Żyrinowski. To może pan Netanyahu przemyśli sprawę i przestanie w tym momencie przy pomocy Prawa i Sprawiedliwości prowadzić sobie kampanię wyborczą kosztem relacji polsko-izraelskich i odwoła pana Kaca. Po prostu. To jest człowiek, który nigdy w życiu nie powinien być ministrem spraw zagranicznych. I rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien zacząć bronić godności Polski. To jest bardzo poważna sprawa, tak? Tylko trzeba do tego dorosnąć. Jarosław Sellin, czy taka opcja wchodzi w grę? Dobrze, że marszałek Tyszka nie jest ministrem spraw zagranicznych, wtedy mielibyśmy dopiero paszczet. No ja na pewno bym takiej konferencji nie zorganizował, na której jeden po drugim politycy nas poniżali, upokarzali na skalę światową. Paradoksalnie no. z powodu tej konferencji wcześniej? Mogę? No to chyba pani zwariowała. Pani oczywiście, że nie. Dlaczego pan tak mówi zwariowała? Nieładnie. No, tam są różne klimaty nowoczesne. Z powodu wydarzeń... Ale tu nie ma takich klimatów. Paradoksalnie z powodu wydarzeń, których byśmy sobie nie życzyli, ale mają miejsce, mamy dowody na to, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej bardzo się umocniła. Kryzys zeszłoroczny IPN-owski. Kryzys zeszłoroczny IPN-owski. To już jest kabaretowe, przepraszam. Wy kabaretowe wypowiedzi mieliście, to ja wam nie przerywałem, więc pozwólcie mi do końca. Kryzys IPN-owski ubiegłoroczny zakończył się bardzo poważną deklaracją, która ma walor oficjalnego dokumentu podpisanego przez premiera Polski i premiera Izraela o tym, że antysemityzm, który jest skandalem intelektualnym i hańbą moralną, powinien być oprócz antysemityzmu powinno się zwalczać antypolonizm i ten dokument mamy w ręku. Kryzys obecny pokazuje, że jeszcze 4-5 lat temu żadna poważna dziennikarka amerykańska z poważnej stacji nie przepraszałaby po 24 godzinach Polski za taką wpadkę, jaką miała. Premier Izraela, który powiedział, nie powiedział coś nieprzyjemnego, nie wysyłałby panią ambasador z przeprosinami i wyjaśnieniami sam ze swojej kancelarii takich sygnału by nie wypuszczał i nie dzwoniłby do premiera Polski, żeby wytłumaczyć się ze swojej wypowiedzi, a takie jednak fakty miały miejsce. Ujawniło się mnóstwo przyjaciół żydowskich w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych w związku z tą nieszczęsną i haniebną wypowiedzią Izraela Katza. Tylko na papierze, zarówno, tym, że w praktyce zarówno w postaci inaczej. Oficjalnych oświadczeń najważniejszych organizacji żydowskich, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy też ważnych mediów izraelskich i ważnych intelektualistów izraelskich, a Stany Zjednoczone apelując, i one rzeczywiście taką rolę troszkę mediatora próbują tu odgrywać, apelując do obu stron, żeby jako ważni partnerzy Stanów Zjednoczonych się dogadały, pokazuje, że Polska jest tak ważna dla Stanów Zjednoczonych, jak przez lata był Izrael. To jest bardzo mocne podniesienie pozycji Polski, jeśli chodzi o ranking wewnątrz polityki amerykańskiej. Zalecałbym w tej sprawie jednak pewien spokój i stanowczość. Wszyscy wiemy, że w Izraelu jest kampania wyborcza i prawdopodobnie do tego 9 kwietnia nic radykalnego się nie wydarzy. Znaczy radykalnego w sensie tym, żeby było jakieś cofnięcie z tych haniebnych słów. Ale po 9 kwietnia może być inaczej. Niestety rzeczywiście, żeśmy odkryli przy okazji tych wypowiedzi i braku chęci wycofania się z nich, że skala antypolonizmu w jakiejś części społeczeństwa izraelskiego prawdopodobnie jest silna, dlatego że być może to granie tą kartą daje punkty wyborcze. Ale interesy Izraela są, obiektywne interesy są takie, że oni prędzej czy później będą chcieli mieć bardzo dobre relacje z Polską, bo to jest w ich strategicznym interesie. To, co pan powiedział, to jest dezercja z obrony godnego i dobrego imienia Polaków. Pan poseł Kamiński. Błażej Smychalski. Tak przysłuchuję się i ta ilość słów różnego typu, która pada, jest po prostu nieprawdziwych słów, jest po prostu niebywała. Czyli jeżeli pani poseł twierdzi o, mówi o jakiejś gigantycznej wymianie handlowej między Polską a Iranem, ja bym chciał powiedzieć, bo nie otworzyłem sobie, że jest to, bardzo że, duża. No, że chciałbym powiedzieć, tracą. Że jeżeli chodzi o eksport Polski do Iranu, to jest 0,04%, a import to jest 0,06%. Czy mówimy o takim poziomie każda firma, wymiany która handlowej? Polski więc rząd, no, spoko, to na dobra, o posługiwanie się faktami. Bardzo ważne jest to, żeby prowadzić politykę zagraniczną w spokoju i żeby to było naprawdę głęboko przemyślane i żeby nie podejmować ruchów radykalnych. Znaczy, część osób, które tutaj się wypowiadało, proponuje ruchy radykalne, które mogą jeszcze bardziej zaszkodzić, a nie na pewno pomóc. Bardzo nas cieszy to, obrona że godności nie wiele, jest szkodliwa. No jasne, najlepiej wszystko wywalić w powietrze. Nie, po nie ma takiej możliwości, żeby prowadzić tak politykę ministrze. Międzynarodową. Oczywiście proszę pamiętać jest. O tym, że wiele podmiotów, tylko nie o czym my. Mówił, no ale wie pan, no ja panu nie przeszkadzam, a pan dobra, permanentnie proszę, próbuje proszę zakłócać. Mówić, bo już kończymy. To, co pan minister Sellin mówił, bardzo nas cieszy to, że organizacje żydowskie w Stanach Zjednoczonych, organizacje żydowskie działające w Polsce podkreślają, jak złe słowa ze strony ministra spraw zagranicznych Izraela padły. Wiele osób, wiele podmiotów to widzi, że Polska robi naprawdę bardzo, bardzo dużo, ażeby te stosunki panie z Izraelem po pierwsze były dobre. Proszę mi powiedzieć, jak długo można czekać na przeprosiny? Bo można tak czekać latami na te przeprosiny i mówić o tym, że my czekamy panie na redaktor, przeprosiny. Z całą pewnością słowo przepraszam ze strony ministra spraw zagranicznych Izraela paść powinno. No powinno, no wszyscy to zgadzamy. Jak nie to co? To jest pytanie. To pan marszałek proponuje uznanie za personę non grata. Nie, pan Suski powiedział o chłodzeniu stosunków. Ja pytam, na czym polega nie stosunków. Uznajmy za persona non grata. To jest normalne. No to Żyrowskie jest, uznaliśmy. No wszystkie państwa świata, poważne państwa, stosują ten instrument. Dziękuję państwu bardzo. Paulina Henik-Kloska, Marek Sawicki, Jarosław Sellin, Andrzej Halicki, Błażej Smychalski, Stanisław Tyszka. Dziękuję, miłego dnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Tylko do czwartku w sklepach Euro i na euro.com.pl. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel Windows 10 za 1299, telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599 zł. Sweter, kurtka, szalik, czapka, rękawiczki. No, jestem gotowy na paskudną pogodę. O czymś zapomniałem? A Aktivitaminer Senior? W naszym wieku trzeba wspierać zdrowie na wszystkie możliwe sposoby. Witaminy i minerały. Nie, to jest dobry pomysł, ale czy nie są za drogie? Nie Aktivitaminer Senior. Koszt miesięcznego stosowania to około 8 zł. Suplement diety Aktivitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Najlepsze hity to takie, które wprawiają w dobry humor i pobudzają jak filiżanka kawy. A w Biedronce każdego dnia masz nowy hit w super niskiej cenie. Dzisiaj to kawa mielona MK Cafe Premium. Jedynie 11,99 za opakowanie 500 gramów. Sprawdzaj codziennie nowy hit dnia. Hit, hit, hurra! Biedronka, po prostu twoja. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel Windows 10 za 1299 zł. Tylko w Kauflandzie. Kunibu, modna marka dla najmłodszych z biobawełny. Body z długim rękawem 3 sztuki 19,99. Dziecięce spodnie 2 pary 9.